นั้นสำคัญที่สุดนะปัญญามันเป็นยังไงแล้วมันโตขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะและที่สำคัญอย่างพระองค์เนี่ยความที่มีปัญญาเนี่ยทุกเหตุการณ์เนี่ยนะสังเกตดูอ่านในชาดกก็ตามพระองค์มีปัญญาช่วยเหลือให้คนที่กำลังจะทำปาณาติบาตพ้นจากปาณาติบาตนะมีปัญญาช่วยให้คนที่กำลังทำอาทินนาทานหรือได้รับการถูกทำอาทินนาทานทำกาเมียช่วยให้คนอื่นพ้นภัยได้อันนี้คือความที่พระองค์มีปัญญาอย่างเช่นในมโหสถชาดกเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาเนี่ยมหาสงครามกษัตริย์ร้อยเอ็ดหัวเมืองเนี่ยมันสงครามมันจะบันเลยเรียกว่าแทบจะล้างบ้างล้างเมืองอ่ะนะท่านคิดทำยังไงแล้วทุกอย่างไม่มีสงครามเลยเงียบหมดสงบหมดโดยที่ไม่มีสงครามขึ้นมาเลยพันอย่างหลายๆคนอย่างของเบ้งเนี่ยนะคิดจะจนมีสงครามฆ่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะอันนั้นไม่เรียกว่ามีปัญญาที่ไหนเรียกว่าไร้ปัญญามากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคิดแต่วิธีฆ่าคนอื่นซึ่งก็เท่ากับวางแผนให้คนอื่นฆ่าตัวเองในอนาคตเนี่ยนะก็เท่ากับวางแผนให้ตัวเองถูกฆ่าต่อไปในอนาคตนั่นเองเพราะคนที่มีปัญญาจริงๆอ่ะทำยังไงจะให้คนอื่นเนี่ยนะที่ไม่มีศีลให้เขามีศีลเนี่ยนะที่คนที่มีศีลให้เขามีศีลยิ่งขึ้นไปคนที่ไม่มีหิริโอตตัปปะทำยังไงให้เขามีหิริโอตตัปปะคนที่เขาเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่ทำยังไงให้เขาบริบูรณ์ด้วยปัจจัย4คนที่เขามีความทุกข์ช่วยยังไงให้เขามีความสุขเนี่ยนะคนที่เขามีความสุขทำยังไงให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปทำยังไงคนที่ได้รับความสุขในโลกนี้แล้วอ่ะจะได้มีความสุขในโลกต่อไปแล้วก็เป็นฐานรองรับให้เขาได้รับความสุขที่อย่างยิ่งจริงๆเลยเนี่ยนะแล้วคนที่มีปัญญาก็ไม่เดือดร้อนด้วยตัวเองด้วยประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ได้รับประโยชน์กันโดยทั่วหน้าเนี่ยนะคือเรียกว่ามีปัญญาอย่างแท้จริงนั้นงั้นคนที่มีปัญญานั้นจึงสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกช่วยโลกให้พ้นจากชาติชรามรณะช่วยโลกให้พ้นจากโสกปริเทวะช่วยโลกให้พ้นจากทุกโทมนัสและอุปาญาตให้พ้นจากความคับแคบพ้นจากความทุกข์ความยากพ้นจากกันดารเนี่ยนะพ้นจากภัยพ้นจากสิ่งที่น่ากลัวพ้นจากสิ่งที่หวาดหวั่นแล้วก็ภาวะอันผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะจึงแล้วก็พระองค์เนี่ยมีปัญญามากตกอยู่ในสถานการณ์เหล่าใดพระองค์ก็ไม่เผลอเนี่ยนะไม่เผลอเลยเขาอย่างคิดดูนะว่าอย่างอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะตอนที่อยู่ดุสิตเนี่ยพระองค์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในดุสิตตลอดอายุไขถามว่าทำไมจะต้องมีปัญญาด้วยเหรอก็บอกมีสิเพราะอารมณ์มันรุนแรงมากว่างั้นนะเช่นทวารตาเนี่ยนะสีทวารตามันสวยไปทุกภาพหมดอะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดมาอยากเห็นแต่ภาพพวกนั้นด้วยทั้งหมดนะเอาทีมันจะเป็นยังไงมันจะติดขนาดไหนก็ได้ยินแต่เสียงที่ตัวเองเกิดมาอยากจะฟังแต่เสียงชนิดนี้เนี่ยนะแบบแค่จะกลิ่นนี่ไหมอยากจะได้กลิ่นแต่ชนิดนี้มานานแล้วเนี่ยแล้วมีแต่กลิ่นแบบนั้นเลยเนี่ยนะไหมอยากได้รสชนิดนี้มาตั้งมารสเนี่ยนะรสชาติของอาหารอร่อยแบบนี้ในเนี่ยแหละนี่รสในสเปคชั้นละเนี่ยนะแสวงหาทุกอย่างก็เพื่อให้แบบนี้แหละแล้วมันมีแต่รสแบบนี้สุขภาพกายให้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วมันสบายแบบนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าเหาะได้เนี่ยนะมันเบามันสบายไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วอุ้ยสบายจริงๆเลยเนี่ยนะคิดอะไรคิดอยากได้รูปก็ได้รูปปรารถนาเสียงก็มีเสียงปรารถนากลิ่นก็มีกลิ่นคิดจะได้อะไรมันก็ได้อย่างใจคิดหมดทุกอย่างเนี่ยนะถามว่ามันจะถูกครอบงำไหมล่ะก็บอกบางคนบอกโอ้ยไม่หนึ่งขอให้มันจริงเถอะมันเชื่อสังเกตดูพิสูจน์ดูกันแล้วถ้าถูกด่าเนี่ยนะยังเจริญสมถะวิปัสสนาได้ไหมขณะที่เขากำลังนั่งชมเราเนี่ยนะปลื้มเลยนะลืมสมถะวิปัสสนาตกกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนะบางทีก็มันรวมๆแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่างแท้จริงเป็นต้นเนี่ยแล้วจะอยู่แบบมีสติสัมปชัญญะไม่เผลอเนี่ยนะคิดว่าเหตุการณ์เหล่าใดสถานการณ์เหล่าใดจะยั่วยุรุนแรงขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นมันจะดึงไปขนาดไหนก็หนักแน่นมั่นคงและรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรไม่ดีวิจารณญาณอย่างแม่นยำเนี่ยนะไม่คิดว่าไม่กำหนัดในไม่ติดไม่ข้องในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องเราไม่ถูกสูบในแบบแหมคิดว่าอะไรนะเครื่องสูบมันใหญ่มากแล้วดูดเข้ามาเนี่ยนะตัวเองไม่ถูกสูบมันมีความมั่นคงขนาดนั้นแล้วไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่ลุ่มหลงรอบรู้ว่าอะไรคือประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์จริงอะไรไม่ใช่ประโยชน์จริงอะไรเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ป ประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ด้วยความไม่เผลอเนี่ยนะอยู่ด้วยความไม่เผลอมีสติมีปัญญาเข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนั้นพระองค์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในดุสิตอันนี้คือความที่พระองค์เนี่ยมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญาเพราะพลพระองค์ที่พระองค์เป็นพหูสูตรเนี่ยพระองค์จึงมีปัญญามีสติสัมปชัญญะอยู่ในดุสิตมีสติสัมปชัญญะจุติจากดุสิตมีสติสัมปชัญญะยังปฏิสนธิในครรภ์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในครรภ์ตลอด10เดือนมีสติสัมปชัญญะคลอดจากครรภ์มีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตตั้งแต่นั้นจนออกบวชเนี่ยนะไม่เผลอเลยเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เผลอไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาเนี่ยนะคือบุคคลเหล่านี้คิดอะไรอย่าเราคือถ้ามันเรียกว่าไม่อยู่ในวิสัยของคนทั่วไปเนี่ยนะเรียกว่าวิสัยของคนที่โกรธคนใจดีก็ไม่เข้าใจไอ้วิสัยของคนใจดีคนขี้โกรธก็ไม่เข้าใจวิสัยของคนมีปัญญาไอ้คนไม่มีปัญญาไม่เข้าใจหรอกแต่วิสัยคนมีปัญญาเนี่ยเข้าใจว่าไอ้คนไม่มีปัญญาเป็นยังไงบอกว่าตาบอดเห็นตาบอดไหมไม่เห็นตาบอดมาตั้งร้อยคนเพื่อจะเห็นคนตาดีสักคนหนึ่งเห็นไหมอะแล้วตาดีมองเห็นคนตาดีได้ไหมได้แล้วตาดีมองเห็นคนตาบอดได้ไหมบอกได้วิสัยของคนมีปัญญาจึงรู้ในเฉพาะวิสัยของผู้ที่มีปัญญาพันหลายๆอย่างวิสัยเนี่ยนะวิสัยแปลว่าอารมณ์นะวิสัยเนี่ยนะวิสัยความรู้ความสามารถของผู้ใดก็จะอยู่ในวิสัยใกล้เคียงกันนั้นวิสัยของพระองค์เนี่ยดูพระองค์อยู่คารวาสวิสัยเนี่ยพระองค์ลุ่มหลงงมงายอะไรไหมพระองค์ไม่เมาในรูปเลยไม่เมาในรูปประกายของพระองค์ซึ่งเรียกว่างามที่สุดเนี่ยนะใครก็อยากจะเห็นแต่พระองค์เนี่ยนะแล้วก็สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยั่วยุทั้งหลายรูปสวยเสียงเพราะเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นก็มีบริบูรณ์หมดแต่พระองค์ก็ไม่มัวเมาในสิ่งเหล่านั้นอำนาจเนี่ยนะสุขภาพดีวัยหนุ่มวัยแน่นนะเพียบพร้อมไปด้วยสมครวลาภยศสรรเสริญสมบูรณ์พูนสุขแล้วไม่เมาในสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะไม่เมาเนี่ยนะไม่กระอมจิตใจไม่สยบอยู่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นและยังแยกแยะดีชั่วเนี่ยนะยังจำแนกแยกแยะดีชั่วคิดวัตตะคิดวิวัตตะคิดเรื่องความตรัสรู้คิดเรื่องนะจนถึงก็เรียกว่าออกบวชแล้วออกบวชมาก็ไม่ไปลุ่มหลงงมงายในลัทธิต่างๆอีกมาวินิจฉัยใคร่ครวญเนี่ยนะไอความเป็นพหูสูตรของพระองค์นี่เห็นชัดเลยพระองค์ใคร่ครวญว่าอะไรหนออย่างเรื่องของมหาพูดมหาพูดไม่ใช่กำหนดแข็งๆก็พอนะเนี่ยแข็งเนี่ยมหาพูดปฐวีแข็งอาโปเอิบอาบเตโชร้อนวาโยอะไรนะตึงไหวแข็งตึงเนี่ยนะท่านคิดอยู่แค่ลักษณะธาตุสี่ใช่ไหมท่านรู้ทั้งลักษณะสะสัมภาระสัมมติเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าไอ้ลักษณะของปฐวีธาตุทั้งมวลเนี่ยคืออะไรปฐวีธาตุเหล่านี้อยู่ในสสัมภาระอะไร อยู่ณที่สมมุติปฐวีว่าอย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงลักษณะของปฐวีทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่ปฐวีในระดับโน่นน่ะนรกจนถึงโน่นน่ะรูปประพรมทุกประเภทเนี่ยคือปฐวีธาตุทั้งหมดวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้โดยทั้งโดยลักษณะปฐวีและโดยสสัมภาระปฐวีอาโปทั้งลักษณะปาโปและก็นั่นนะสสัมภาระอาโปทั้งอาโปภายในอัจฉิกะและก็พหิทะเนี่ยนะทั้งภายในทั้งชนิดภายนอกเตโชทั้งโดยลักษณะและก็โดยสสัมภาระเนี่ยนะวาโยทั้งโดยลักษณะและสสัมภาระและสิ่งเหล่านี้มันวิกาลอย่างไรเนี่ยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าปฐวีเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นยังไงถ้าอาโปเปลี่ยนแปลงโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นอย่างไรถ้าเตโชเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะโลกทั้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นอย่างไรถ้าวาโยเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายติดข้องในปฐวีอย่างไรเรียกว่าวิจัยเลือกเฟ้นว่าอะไรคืออัสสาทะของปฐวีอะไรคืออาทีนวะของปฐวีอัสสาทะอาทีนวะของปฐวีเป็นอย่างไรแล้วเหตุให้เกิดปฐวีแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนี่ยนะแต่เราพูดอย่างงี้แหมมีแต่ดินเนี่ยเหตุให้เกิดดินจะไปเข้าใจยากยังไงไอ้ดินที่มันนั่งเป็นก้อนๆอยู่เนี่ยเหตุมาอย่างไรแล้วมันดูแลอย่างไรแล้วมันจะต้องถ้าจะดับเพราะอะไรแตกสลายเพราะอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรแล้วเอามาบัญญัติเรียกขานตั้งชื่อแล้วให้ความหมายให้คำจำกัดความแล้วพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแนวทางมีอยู่อย่างเดียวว่า บทอันสงบที่ไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าเป็นอย่างไรบทอันนั้นคือพระนิพพานหนทางเพื่อพ้นจากปฐวีเนี่ยคิดอย่างไรคิดอย่างไรจึงจะพ้นจากปฐวีพ้นจากพ้นจากปฐวีเร็วๆได้อย่างไรก็แล้วก็พ้นจากมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟแบบนรกอย่างไรพ้นจากดินน้ำลมไฟแบบมนุษย์เป็นอย่างไรพ้นจากดินน้ำลมไฟของเทวดาเป็นอย่างไรพ้นจากดินน้ำลมไฟระดับรูปประพรมเป็นอย่างไรให้ถึงอรูปประพรมพ้นจากโดยวิขัมภนะเนี่ยนะแล้วพ้นจากรูปทั้งมวลโดยประการทั้งมวลเนี่ยได้โดยวิธีการเหล่าใดนั้นจึงรู้อัสสาทะของภูตรูปอาทีนวะของรูปทั้งมวลรู้เหตุเกิดของรูปทุกรูปเหตุเกิดของรูปทั้งมวลในอดีตเหตุเกิดของรูปทั้งมวลในปัจจุบันและเหตุเกิดของรูปทั้งมวลที่จะมีต่อไปในอนาคตและความดับของรูปผู้ที่ดับรูปสำเร็จเนี่ยท่านมีความสามารถดับได้อย่างไรทำเหล่าใดเป็นที่ดับรูปของผู้ที่เขาดับรูปประสบความสำเร็จในอดีตและผู้ที่จะดับรูปต่อไปในอนาคตมีหลักการมีวิธีการอย่างไรผู้ที่มีรูปปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติอย่างไรจึงสลัดออกจากรูปโดยประการทั้งปวงล่วงพ้นจากรูปทั้งปวงเนี่ยนะท่านใคร่ครวญใคร่ครวญวิจัยใคร่ครวญเนี่ยนะรอบรู้ว่ารูปเป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิอย่างไรขณะปฏิสนธิรูปเป็นอย่างไรเนี่ยใคร่ครวญละเอียดและเอามาตั้งเป็นชื่อได้เนี่ยนะพันความที่พระองค์วิจัยรูปแล้วรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งให้เรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันธ์แล้ววิจัยเหตุเกิดของรูปนะนี้ความเกิดอันนี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้วิญญาณนี้เหตุเกิดของรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้เหตุเกิดของเวทนานี้ความดับเวทนานี้เหตุเกิดสัญญานี้ความดับสัญญานี้เหตุเกิดสังขารแล้วก็นี้ความดับสังขารนี้เหตุเกิดวิญญาณแล้วก็นี้เป็นความดับแห่งวิญญาณแล้วรู้นะว่าอะไรเป็นอัสสาธาของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปแต่ละรูปมันให้สุขโสมนัสอย่างไรเวทนาแต่ละเวทนาให้สุขโสมนัสอย่างไรสัญญาแต่ละสัญญาให้สุขโสมนัสอย่างไรสังขารแต่ละสังขารให้สุขโสมนัสอย่างไรวิญญาณแต่ละวิญญาณให้สุขโสมนัสอย่างไรแล้วรูปมีโทษยังไงเห็นไหมเวทนามีโทษอย่างไรสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมีโทษอย่างไรและวิธีเปลื้องตนจากรูปเปลื้องอย่างไรวิธีเปลื้องตนจากเวทนาเปลื้องตนจากสัญญาสังขารและวิญญาณเปลื้องจิตพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นยังไงเพราะจิตเหล่าใดที่พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยอารมณ์จิตเหล่านั้นเรียกว่าโลกุตระจิตเนี่ยนะแล้วหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเป็นอย่างไรมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นอะอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าแล้วคนอื่นเนี่ยนะท่ามกลางที่โลกที่มืดมิดเนี่ยสอนให้คนอื่นเขาเข้าถึงความเป็นอย่างนั้นได้ยังไงต้องใช้คำเท่าไหร่เนี่ยนะใช้คำยังไงที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยเนี่ยนะแสดงยังไงให้เขารอบรู้ในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำยังไงให้เขาตัดอาลัยตัดฉันทราคะในขันห้าทำยังไงให้เขาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากขันห้าพ้นจากเหตุสร้างขันห้าแล้วบอกวิธีการปฏิบัติบอกแยกธาตุไอ้คนนี้ธาตุอะไรนะไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมนะหมายความว่าธาตุแห่งศรัทธาหรือว่าขาดศรัทธาธาตุของคนมีศรัทธาหรือว่าคนไม่มีศรัทธาคนมีความเพียรหรือไม่มีความเพียรมีสติหรือไม่มีสติมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยนะพระองค์ใคร่ครวญหมดมันแร่กว่าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เป็นพหูสูตรโดยการพิจารณาเนี่ยนะเรียกว่าขอบเขตพิจารณาพิจารณาเป็นโลกธาตุพิจารณาสัตว์เป็นจักรวาลจักรวาลเนี่ยนะเอามาทำปริญญาเนี่ยนะถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเคยได้ยินไหมถ้าเป็นแบบกำแพงเมืองจีนเนี่ยต้องใช้ทหารเท่าไหร่จึงจะสร้างสำเร็จเนี่ยนะโอ้เยอะมากเลยใช่ไหมชั้นใดพระพุทธเจ้านี่เยอะกว่านั้นใช้วัตถุที่เป็นอารมณ์ของการทำวิจัยเนี่ยพวกเรานี่เป็นอารมณ์ของวิจัยของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ปัญญาแล้วนะนะจะดูว่าพวกเราจะมีปัญญาตามไหนๆพระองค์เอาเราไปเป็นอาจารย์ใหญ่พิจารณาเรียนรู้นะวิชาทางแพทย์เรียกอะไรนะพวกศพทั้งหลายเรียกอะไรเรียกอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานี่เป็นอาจารย์ใหญ่ของผู้มีปัญญาทั้งหลายไปแล้วล่ะเอ๊ะจะเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ตัวเองได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะคิดว่าจะมีปัญญารอบรู้สิ่งความรู้เนี่ยมันได้อะไรมาบ้างจากสิ่งเราเนี่ยจากรูปของเราที่มีอยู่เนี่ยเราได้ความรู้อะไรบ้าง รูปที่มีอยู่ทั้งหมดเราได้บุญอะไรบ้างเอาจากชีวิตทั้งหมดที่มีรูปเนี่ยกายาวานาคืบอาจจะคืบเศษๆเนี่ยนะมันอ้วนขึ้นนะกว้างยาวานาคืบเศษๆเป็นต้นเนี่ยนะแล้วถามว่าแล้วน้ำหนักอ่ะก็ว่าไปตามนั้นได้ความรู้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้สองได้บุญอะไรบ้างเอาพวกนี้ไปทำบุญอะไรมีตาอยู่คู่หนึ่งเอาตาไปทำบุญอะไรบ้างมีหูอยู่คู่หนึ่งเอาหูไปทำบุญอะไรบ้างหูซ้ายฟังเรื่องบาปฟังส่อเสียดหรือว่าฟังคำด่ามากกว่ากันอย่างนั้นนะมีจมูกเอาไปดมอะไรมีลิ้นเอาไปชิมได้บุญบ้างหรือเปล่ามีกายส่วนหัวเอาไปคิดอะไรให้มันเป็นบุญมีส่วนนะส่วนข้างซ้ายข้างขวาคิดอะไรเป็นบุญส่วนบนส่วนล่างไปทำบุญอะไรได้บ้างเนี่ยนะแล้วมันได้ความรู้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัญญาเนี่ยนะ